randaranda mwana huti mchezeje nje kwetu tunda kwetu tunda kwetu tunda furaha leo iweje ulikuwa tukeomba nje kwetu mcheze nje kwetu mcheze tukiomba nje kwetu mcheze nje kwetu kwanza na hiyo safari makubwa ufurahi kwanza ufurahi somezali mbingu zote huwa Thank you.